Book 2 48 48 أنشطة العطلات Занятки на отпочинку هل الشاطئ نظيف؟ Пляж чистый? هل تمكن فيه السباحة؟ Там можно купаться. هل السباحة فيه غير خطرة؟ Тебе спешно там купаться. هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Ти можно тут взять на прокат парасон от солнца. هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Ти можно тут взять на прокат шезлонг. هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Ти можно тут взять на прокат лодку. أحب أن أركب الموج. Я б охотно занялась сёрфингом. أحب أن أغطس. Я б охотно панирала. أحب أن أتزلج على الماء. Я б охотно покаталась на водных лыжах. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Ти можно взять на прокат дошку для сёрфингу? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Ти можно взять на прокат рыштунок для подводного плавания? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Ти можно взять на прокат водные лыжи? أنا مجرد مبتدئ. Я только початковец. أنا في مستوى وسط. У меня средний уровень. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Я у гэтым уже разбираюся. أين телефрик? Где находится подъемник для лыжников? هل معك زلاجات سكي? Ти есть у тебя с собой лыжи? هل معك حذاء سكي? Ти есть у тебя с собой лыжный обуток?